दूसरा रथ बदल सकूं। महाराज शल्य श्रीकृष्ण के समान ही अश्वविद्या के मर्मज्ञ हैं। यदि ये मैं सारथी हो जाएं तो मेरा रथ श्रीकृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए, फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ, फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वे आप देखेंगे ही। अजय फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं सर्थ प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। संजय ने कहा, जब करण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्नचित से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, करण तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसे ही करूंगा। छकड़े तुम्हारे बाण लेकर चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। राजन, करण से ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्रेश्वर आप सत्यरथ सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते करण का सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर राधा पुत्र करण मेरे शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके सिवा करण के घोड़े की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी और जैसे श्री कृष्ण ने संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप करण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला है, फिर इस समय की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार ना कर सकें। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्री कृष्ण का साथ हो जाने से ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। अब पांडवों की सेना में आपके और करण के हिस्से का ही भाग रह गया है, उसे आप करण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और संजय के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। करण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में सर्वोत्तम हैं। आप दोनों का सा संयोग संसार में ना कभी हुआ है ना होगा ही। जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप करण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर तो करण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। दुर्योधन की यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध से भर गए, उनकी बहों में बल पड़ गए और हाथ बार बार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य विद्या और बल का बड़ा गर्व था। इसी उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन अवश्य तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है, इसी से तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो। तुम करण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़े से बड़ा वीर हो उसे मेरे हिस्से में कर दो, मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा, अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा, तब तुम शत्रु का संहार करते समय मेरा प्रकर्म देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गठीली भुजाओं को तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष सर्व के सदृश बाण और स्वर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूँ, परतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और समुद्र को सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे रही हो? मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूं। इसलिए इसका दासत्व करने की को कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीच पुरुष के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगते हैं। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, शत्रुओं को बुझाव से, वैश्यों को जिंघाव से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। इसमें क्षत्रिय जाति सब वर्णों की रक्षा करने वाली, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली है। ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना, पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है। कृषि, गोपालन और धर्म के अनुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्रलोक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में काम में नियुक्त किए गए हैं। ये बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्र की सेवा करें। मैंने राज ऋषियों के वंश में जन्म लिया है, मेरे मस्तक पर शास्त्र के अनुसार राज्याभिषेक किया गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं और वंदीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूत पुत्र का सारथ्य करूं, ये मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा, इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्ञा मांगता हूं। पुरुष सिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोधपूर्वक उनके बीच से जाने लगे। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और मान से उन्हें रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहने लगा, राजन, आप अपने विषय में ऐसा समझते हैं, निसंदेह ये बात ऐसी ही है, परंतु मेरा कथन का जो अभिप्राय है जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आपके पूर्व पुरुष सर्वदा सत्य भाषण ही करते रहे, मैं समझता हूं इससे आप आर्त यानी कहलाते हैं तथा आप और शत्रुओं के लिए शल्य काटे के समान हैं। इसी से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात है। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं, अतः अब आपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए। आपकी अपेक्षा ना तो करण बलवान है और ना मैं ही हूं, तो भी अश्व विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। करण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़ कर गए। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रही हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अच्छा, लो मैं करण का सारथ्य स्वीकार किए लेता हूं, किंतु करण के साथ मेरी एक शर्त होगी, वह यह कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी भी बात कर सकूंगा, कह सकूंगा, उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करे। इस पर करण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य, पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था, मैं सब कथा मैं आपको सुनाता हूं, उसे सुनिए और मेरे मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार विचार मत कीजिए। पहले तारका में नाम का एक संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं ने दैत्य को परास्त किया। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विंध्यनमाली नाम के तीन पुत्र थे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही भीषण तपस्या की और अपने शरीर को बिल्कुल सुखा दिया। उनके संयम, तप, नियम और समाधि से पिता में ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, उन्हें वर देने के लिए पधारे। उन तीनों दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, पिता में आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीन नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार 1000 वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारे मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ये कहकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वह दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में सलाह करके मैं दानव के पास जाकर 3 नगर बनाने को कहा। मतिमान मैं ने अपने तप के प्रभाव से 3 पुर तैयार किए। उनमें 1 सोने का, 1 चांदी का, 1 लोहे का था। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये 3ों ही नगर इच्छा के अनुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। इनमें आपस में सटे हुए बड़े बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रसादों और राजद्वारों से इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरों के अलग अलग राजा थे। स्वर्ण में नगर तारकाक्ष का था, रजत में कमलाक्ष का और लौह में विंध्यमाली का। इन 3ों दैत्य ने अपने शस्त्र बल से 3ों लोगों को अपने काबू में कर लिया। इन दैत्यों के पास जहां तहां से करोड़ों दानव योद्धा कर आकर एकत्रित हो गए। इन 3ों पुरा में रहने वाले जो पुरुष जैसी इच्छा करता उसकी उस कामना को मयासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता था। तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें संतुष्ट होकर श्री हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाए। और इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवा ली। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे उस बावड़ी में डालने पर वह उसी रूप उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वह सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वह देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे। युद्ध में उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे लोभ और मोह से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए। उन्होंने लज्जा को एक और रख दिया और सब पर लूट मार करने लगे। वरदान के मद में चूर होकर वे समय समय पर जहां तहां देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगते। उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के लिए उद्यान और ऋषियों के लिए पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे तो मरुदगण को साथ लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उन नगरों का वे सब और वज्र प्रहार करने लगे। किंतु जब ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अभेद्य नगरों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास की और उन्हीं दैत्यों के कारण मिलने वाले अपने कष्टों की कहानी सुनाई। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा। देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहा है वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चुकता, इसमें संदेह नहीं। मैं सब प्राणियों के लिए समान हूं, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन 3ों नगरों को एक ही बाण से तोड़ना होगा। किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है, इसलिए तुम सब उनके पास जाकर ये वर मांगो। वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता उन्हीं के नेतृत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरणापन्नों को भय के समय अवेदान करने वाले और सबके आत्म स्वरूप हैं। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेज और राशि पार्थिपति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान जी की आज्ञा पाकर देवता लोग पर स्वचित होकर कहने लगे, देवादिदेव आपको नमस्कार है। प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है। अभी आप सभी की स्तुति के पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। शंभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संहार करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सभी के अधीश्वर और नियंता हैं और वंशपति मनुष्य गौ और यज्ञों के पति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, हम मन वाणी और कर्मों से आपके शरणापन्न हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, देवगण, भेद को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता ऋषि और पितृगण को अभिदान दिया तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा, सर्वेश्वर, आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था। उसके कारण उन्हें सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता। देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रही हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार होकर संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश करो जिसके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, हम तीनों लोगों के तत्व को जहां तहां से इकट्ठा करके आपके लिए एक तेजो में रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाण बनाया तथा बड़े बड़े नगरों से भरे हुए पर्वत, वन और दीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे, ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब और मुख्य ये उस रथ की रक्षा में नियुक्त हुए। अथर्वा और अंगरा उनके चक्र रक्षक बने। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्य वाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बनी। स्तोत्र तथा विशत्कार और ओंकार रथ के अग्रभाग में शोभित हुए। उन छह ऋतुओं से शोभित समस्तर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष के अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा। इस प्रकार रथ को तैयार देख हुए कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया। तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सज्जित होकर पृथ्वी को कंपायमान करते रथ पर सवार हुए। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इसमें भगवान शंकर खड़ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा सारथी कौन बनेगा? तो देवता ने कहा, देवेश्वर, आप जिसे आज्ञा देंगे वही आपका सारथी बन जाएगा, इसमें आप तनिक भी संदेह मत करें। तब भगवान जी ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा सारथी बना दो। ये सुनकर देवताओं ने पिता में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, भगवान, आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूँगा, सो अपना ये वचन पूरा कीजिए। देव, हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धर्ष है। भगवान शंकर उसके योद्धा नियुक्त किए गए हैं, परतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका वरुत है, किंतु उसका सारथी कोई दिखाई नहीं देता। सारथी इन सब की अपेक्षा बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की राज संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम जो कुछ कहते हो उसमें कोई बात झूठ नहीं है, अतः जिस समय भगवान शंकर युद्ध करेंगे मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूंगा। तब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा जी को महादेव जी का सारथी बनाया। जिस समय वे उस विश्ववंदे रथ पर बैठे, उनके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ों की रास और कोड़ा संभाला और श्री महादेव जी से कहा, देवश्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। तब भगवान शंकर विष्णु सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण देकर अपने धनुष से शत्रुओं का कंपायन मान करते रथ पर चढ़े। उस समय महर्षि गंधर्व देव समूह और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोगों को दैदिप्यमान करने लगे। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, तुम लोग ऐसा संदेह मत करना कि ये बाण इन पुरों को नष्ट नहीं कर सकेगा। आप तुम इस बाण से इन असुरों का अंत हुआ ही समझो। तो देवताओं ने कहा, आपका कथन बिल्कुल ठीक है, अब इन दैत्यों का अंत हुआ ही समझना चाहिए। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवादिदेव श्री महादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए। ऋषिगण अनेकों स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्वगण तरह तरह के बाजे बजाने लगे। अब भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रजापति चलिए जिधर वे दैत्यगण हैं उधर ही घोड़े बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरों की ओर बढ़ाया। इस समय नंदीश्वर ने बड़ा भारी गर्जना की जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। उनका वह भीषण नाद सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए। उनके सिवा जो शेष रहे वे युद्ध के लिए उनके सामने आ गए। अब त्रिशूल पाणी भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर रोंदा चढ़ाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपत अस्त्र से युक्त किया। फिर वो तीनों पुरों के इकट्ठे होने पर चिंतन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गए तो उस समय तीनों नगर मिलकर एक हो गए। ये देखकर देवता लोग बड़ी हर्षध्वनि करने लगे और सिद्ध और महर्षियों के सहित उनकी स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जब असहाय तेजस्वी भगवान शंकर असुरों का संहार करने की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्हें तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उन पर वह त्रिलोकी का सारभूत बाण छोड़ा। उस बाण के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए। उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ। महादेव जी उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोक हितकारी भगवान शिव ने कुपित होकर उस त्रिपुर का नादा किया और दैत्य को निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोककर उन्होंने कहा, तू त्रिलोकी को भस्म मत कर। इस प्रकार दैत्यों का नाश हो जाने पर समस्त देवता ऋषि और लोक प्रकटिष्ठ हो गए और बड़े श्रेष्ठ वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर भगवान जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा आदि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोगों का कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगतकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था, उसी प्रकार आप भी वीरवर करण के अश्वों का संचालन कीजिए। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप श्री कृष्ण करण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं। करण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान है तो आप रथ हांकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश हैं। अरे आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यों के समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज, अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज करण संग्राम भूमि में अर्जुन का वध कर सके। करण की हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आप ही के ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आप पर ही अवलंबित है। अरे आप करण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए महाराज। करण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है, यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र नहीं देते। मैं तो करण को क्षत्रिकुल में उत्पन्न हुआ कोई देवपुत्री समझता हूँ। ये कवच और कुंडल पहले उत्पन्न हुआ है तथा विशाल बाहु और महारथी हैं, इसलिए इनका जन्म सोतकुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है। महाभारत के करण पर्व में शल्य के सारथ्य में करण का युद्ध होने के लिए प्रस्थान और दोनों का कटुभाषण, राजा शल्य का करण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, महाराज जब महान धनुर्धर करण युद्ध के लिए तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरवीर हर्षध्वनि करने लगे। करण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दंधवी और भैरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी और करण के घोड़े हाथी पर पृथ्वी पर गिर गए। कौरवों की विनाश की सूचना देने वाले वहाँ ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु देवश सबके बुद्धि पर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। करण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब करण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए रथ में बैठा हूँ, अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीषम आदि योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, वह साक्षात उग्र रूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण हैं। उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे। जब वे ही काल के गाल में चले गए तो और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, प्रकर्म, क्रिया, नीति और बढ़िया बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुँचाने में समर्थ नहीं है। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के रहते हुए भी शत्रु के हाथ से मारे गए। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान प्रकर्मी, बृहस्पति और शुक्र के समान नीति कुशल और बड़े ही दुस्सह थे, तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सातकी, संजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, वहाँ मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। इसलिए मद्रराज, आप शीघ्र रणभूमि में पांचाल, पांडव और संजय वीरों की ओर रथ ले चलिए। मैं उनके साथ 4 हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। धृतराष्ट्र नंदन, दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं, उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुस्तेज प्राणों को भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे ये श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था, इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती। इसमें तरह तरह के धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खड़ग और अनेकों बढ़िया बढ़िया हथियार रखे हुए हैं। जिस समय यह चलता है इससे वज्रपात के समान भीषण घड़घड़ाहट होने लगती है। इसमें सफ़ेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे अच्छे तरकश शोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा, अथवा भीषम के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा। अधिक क्या कहूँ, यदि उनकी रक्षा के लिए यम, वरुण, कुबेर और इंद्र भी अपने अनुयायियों सहित एक साथ मिलकर युद्ध भूमि में आएंगे तो मैं उसे उन सब के सहित परास्त कर दूंगा। जब युद्ध के जोश में भरे हुए करण ने ऐसी बातें कहीं तो उन्हें सुनकर मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच ही में रोक कर कहने लगे, करण बस अब चुप रहो, तुम जोश में आकर ना बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हो। भला कहाँ नर श्रेष्ठ अर्जुन, कहाँ नर अधम तुम, ये तो बताओ अर्जुन के सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधीशरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके। जब विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा एवं भीष्म के सहित परास्त कर दिया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया? अब आज तुम्हारे वध के लिए ही ये दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भेजे भाग न गए तो अवश्य मारे जाओगे। मद्राज के इस प्रकार कटु भाषण कहने पर कौरव सेनापति करण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा, रहने दो रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर देगा तो तुम्हारी ही बात सच मानी जाएगी। इस पर मद्राज ने ऐसे ही हो कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया। तब करण ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा, शल्य रथ बढ़ाओ। युद्ध के लिए कूच करके करण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक एक वीर से मिलने पर कहा, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेतवाहन अर्जुन से मिलावेगा उसे मैं यथेष्ट धन दूंगा। यदि उतने से भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा। यदि इसमें भी संतोष नहीं हुआ तो उसे हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ एक सोने का रथ दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न नहीं हुआ तो उसे 100 हाथी 100 गांव 100 स्वर्ण में रथ 100 शिक्षित और हृष्ट पुष्ट घोड़े तथा सन से मड़े हुए सिंहों वाली 400 दुधारू गायें दूंगा। यदि इन सब को पाकर भी अप्रसन्न नहीं हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा। मेरे पास पुत्र स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन हैं वह सब तथा और भी जिस वस्तु की वह इच्छा करेगा वह उसी दूंगा। जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बतावेगा उन दोनों को मारकर उसका सारा धन मैं उसी को दे डालूंगा। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए करण ने ऐसे ही अनेकों बातें कही तथा अपना श्री शंख बजाया। इसे सुनकर दुर्योधन तथा उनके अन्यायी बड़े प्रसन्न हुए। सब और धुंधवियाँ और मृदंगों के शब्द होने लगे तथा योद्धा लोग सिंह के समान गरजने लगे। तब मद्राज शल्य ने हंसकर कहा, सूत पुत्र, तुम्हें हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा। तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न के ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है उसका तुम्हें पता नहीं है। तुम तो अपार धन देना चाहते हो, उससे तो यज्ञ आदि करो। तुम मोहवश वृथा की कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने ये बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गिद्ध ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और ना करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निस्संदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऐसी ऊटपटांग बातें कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सव्यसाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पहने बाणों से पीड़ित करेगा उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की और भू के उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। करण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विश्व और अमृत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उसके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके करण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणीजन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में कोई गुण तो है नहीं, इसलिए तुम्हें गुण अगुण का ज्ञान क्या हो सकता है। अजी अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र, क्रोध, प्राकर्म, धनुष, बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला, अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोष में भरने पर इससे पर्वतराज मेरु को भी तोड़ सकता हूँ, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण विष्णु वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम में पीछे हटा सके। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये भीरु पुरुषों को ही डराने वाली चीज़ें हैं, मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुस्स्वभाव, मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो। इस समय भय से पीड़ित होकर और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रही हो। अरे पापी, देश में उत्पन्न हुए शक्तिकुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सहज से बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रही हो। सो मैंने ये बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्चित, असत्यभाषी और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक धृष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मद्रा पान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊट पटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। इन्हें भला धर्म कैसे रह सकता है। ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए ये मंत्र पढ़ा करते हैं, अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो जाए, क्योंकि मैंने अथर्ववेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। सो ये बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी शिक्षाचार नहीं होती हैं, अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो। मैं मतिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ, मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ लिया है, इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सब वर्ताव कर रहे हो। पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी पर धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पक्ष से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। गुरुवार परशुराम जी ने संग्राम में पीठ ना दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सदगति होती है वह मुझे बतलाई थी, उसका मुझे आज भी ज्ञान है। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके, इसलिए तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र का काम का ख्याल है, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन तीन कारणों से ही तुम अभी तक जीवित हो, किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपने वज्र तुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा, चलो रथ बढ़ाओ। राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक करण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राज्य के राजा के राज्य में एक धनधान्य संपन्न वैश्य रहता था। मैं यज्ञ याग आदि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्म में स्थित पवित्र आत्मा, समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वह कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध, घी आदि दे दिया करते थे। उन उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट पुष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजाती और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ाने भरने वाले मानसरोवरवासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। ये सुनकर वहाँ आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बतवनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारे पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे रह सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उससे बार बार धुतकारा और स्वयं शूद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100-100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं, उड्डीन अर्थात ऊंचा उड़ना, अवडीन अर्थात नीचे उड़ना, प्रडीन अर्थात चारों ओर उड़ना, डीन अर्थात साधारण उड़ना, निडीन अर्थात धीरे धीरे उड़ना, संडीन अर्थात ललित गति से उड़ना, त्रियगडीन अर्थात तिरछा उड़ना, विडीन अर्थात दूसरे की चाल की नकल करके उड़ना, परिडीन अर्थात सब ओर उड़ना, प्राडीन अर्थात पीछे की ओर उड़ना, सुडीन अर्थात स्वर की ओर उड़ना, अभिडीन अर्थात सामने की ओर उड़ना, महाडीन अर्थात बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन अर्थात परों को हिलाए बिना ही उड़ना, अतिडीन अर्थात प्रचंडता से उड़ना, संडीन अर्थात सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट काट कर नीचे की ओर उड़ना, संडीनो डीन डीन अर्थात सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट कर ऊंचा उड़ना, डीन विडीन अर्थात एक प्रकार की उड़ान से दूसरी उड़ान दिखाना, संपात अर्थात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुदीप अर्थात कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर उड़ना, व्यतिरिक्तक अर्थात किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना, गतागत अर्थात किसी लक्ष्य तक उड़कर फिर लौटाना, और प्रतिगत अर्थात पलटा खाना। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियाँ दिखाऊंगा। तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर हंस ने हंसकर कहा, काक तुम अवश्य 101 प्रकार की उड़ानें जानते हो और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की ही गति से उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो। ये सुनकर वहां जो दूसरे कौवे थे वे हंस पड़े और कहने लगे, भला ये हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा। अब वह कौवा और हंस होड़ बद कर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा और हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। ये देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, ये हंस उड़ा तो सही किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। ये सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की और समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वज्र वृक्ष दिखाई नहीं दिया। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थक कर कहीं इस समुद्र में ही तो ना गिर जाऊं। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया परंतु उसका वर्णन करते समय आपने इस गोह गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो जो बार बार तुम्हारी चोंच और ढहने जल से लग जाते हैं। करण, तब उस कौवे ने हंसते हुए कहा, हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काम काम किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। ये देखकर हंस ने कहा, काक तुम तो बड़ी शिखी विदारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ, फिर इस समय इस प्रकार थक कर क्यों गिर रही हो। इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा खा कर ऐसी घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौवों और दूसरे पक्षियों का बहुत सा अपमान किया है, किंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुँचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुँच गया तो किसी का निरादर नहीं करूँगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहाँ से कि शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहां पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढांढस बधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूर देश को चला गया। करण, इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ वह कौवा अपने बल और वीर का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वह कौवा वैश्यों का जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिला कर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपने अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा प्रकर्म कहाँ चला गया था जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था? उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इसी प्रकार द्वैतवन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी। उस समय भी अर्जुन ने ही चित्रसेन आदि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था मैं तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का वर्णन करते रहते थे। उनकी बातें भी तुम बार बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चक रहे। अब तुम शीघ्र ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार कौवे ने बुद्धिमानी से हंस की शरण ले ली थी उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम करते देखोगे उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे जैसे जुगनू सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे। उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार मत करो और इस प्रकार बढ़ चढ़ कर बातें बनानी छोड़ दो। संक्षिप्त महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा महाराज शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा शल्य अर्जुन का रथ हांकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का जैसा मुझे पता है वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा। किंतु विप्रवार परशुराम जी ने मुझे जो शाप दिया है आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रहता था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहाँ भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जांघ पर सिर रख के सो रहे थे उस समय उसने एक बेडोल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांघ में काटा। उसके जोर से काटने के कारण मेरे शरीर में खून की धारा बहने लगी। किंतु गुरु जी की निद्रा ना टूट जाए इस भय से मैं तनिक भी नहीं हिला डुला। जगने पर उन्होंने वह सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, ठीक ठीक बता जिस किस जाति का है। तब मैंने उन्हें ठीक ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महंत तपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे शाप दिया कि सोत तूने ब्राह्मण का वेश बनाकर ये ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण नहीं रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर और घोर संग्राम के समय मैं उसे भूल गया हूँ। शल्य भारतवंश में उत्पन्न हुआ ये अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है आज बड़ा तमुर युद्ध होगा और यह अनोखे क्षत्रिय वीरों को संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डाल छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है उसी से मैं संग्राम भूमि में अतिरिक्त तेजस्वी अर्जुन को धाराशायी करूंगा। शल्य मैं संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा। मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरय मूर्ख और मूढ़चित हो। तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाती हो? हाँ, मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा। जो पुरुष अप्रिय, निठुर, शूद्र, आक्षेप करने वाला और क्षमाशीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है, किंतु तुम टेढ़ाए मेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्र द्रोही हो। मित्रता तो सात पग साथ रहने से हो जाती है। ये बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आगे हैं। मैं उन्हीं की विजय इच्छा से यहाँ आया हूँ, किंतु तुम अर्जुन के ही गुण गाया था गाए जा रहे हो, जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणि यम, पाशयस्थ वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इंद्र से तथा किसी अन्य आत्ताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अतः मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बात, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों को चलाने का अभ्यास करते करते मैंने भूल से एक होम देनु के बछड़े को बाण मार दिया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चल रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुमने इस निरपराध होम देनु के बच्चे को मारा है, इसे संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गौएं और 600 बैल देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न नहीं कर सका। मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाही, किंतु उसने उसे देना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जब मैं प्रत्यन पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा, तो उस ब्राह्मण ने कहा, सूत पुत्र, मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अरे, धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी कति का उच्छेद मत करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता। अरे, आप तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तभी मैंने सौहार्दवश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन तीन कारणों से ही अब तक जीवित बचे हुए हो। इसमें मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं का विजय तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ, किंतु मित्र से द्रोह करना बड़ा पाप है। इसी से तुम अब तक बचे हुए हो। शल्य ने कहा, करण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ भी कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवास ही है। मैं शस्त्रोपकरणों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मद्राज के इस प्रकार कहने पर करण उनसे दूने कटु वाक्य कहने लगा। वह बोला, मद्राज, मैं जो कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहनिक और मध्य देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा, सरस्वती, जमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उनके पांच सहायक नदियों के बीच में स्थित है, वह वाहनिक के देश धर्मबाह्य और अपवित्र हैं, उसे सर्वदा दूर रहना चाहिए। मैं गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहनिक देश में रहा था, उसमें मैंने उनके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी। जहाँ शाकल नाम का नगर आएगा, शाकल नाम का नगर और आपगा नदी नाम की नदी है, वहाँ जर्तिका नाम की वाहनिक रहते हैं, उनका चरित्र बड़ा निंदनीय है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इस दुष्चरित्र संस्कारहीन और दुरात्मा वाहनिकों के साथ मुहूर्त भर भी रहना पसंद करेगा। उस ब्राह्मण ने वाहनिकों को ऐसा दुराचारी बताया था, उसे धर्म कैसे रह सकता है। वाहनिक देश के लोग उपनयन और संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं। उनकी स्त्रियां घर के नौकरों से संग कराकर उन्हें उत्पन्न करती हैं। वे धर्म भ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकार से वंचित होती हैं। इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हवे कव्य और दान को देवता पितर तथा ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते। ये बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहनिक लोग काठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं, उनमें शराब लिपटा रहता है, कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं, तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती है। वे भेड़ उठनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाली और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न खा लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आरट नाम से प्रसिद्ध उन वाहनिकों का संसर्ग त्याग दे। इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिंग, केरल, कंकरोटक, वीरक, दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है। प्रस्थल, मद्र, गंधार, आरट, खश, वसाती, सिंधु तथा सवीर देश प्रायः निंदित और अपवित्र माने गए हैं। पांचाल देश के लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। क्रु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और शूरसेन निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। पूर्व के लोग दास वृत्ति करते हैं। दक्षिण लोगों का वर्ताव शूद्रों के समान है। वाहनिक लोग चोर तथा स्वराष्ट्र निवासी वर्ण संकर होते हैं। मगध देश के पुरुष इशारे से ही बात समझ लेते हैं। कौशल के प्रजा दृष्टि के संकेत को ही समझती है। कुरु और पंचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा शालो देश के निवासी पूरी बात कहने से भी उसे हृदयंगम करते हैं। शिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है। यमन लोग सब बातों को अनायास ही समझ लेते हैं और विशेषतः शूरवीर होते हैं। मृच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार वर्ताव करते हैं। दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते। वाहनिक और मध्य देश के मनुष्य तो पूरे गंवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हें उत्तर देने की योग्यता नहीं है। मैं तो डंके की चोट कहता हूं। मध्य देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा समझकर तुम अपनी जुबान बंद करो, मेरा विरोध मत करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल ने कहा, करण, तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो, उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग कर दिया जाता है। अपने ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार बेच देते हैं। उस दिन रथी और अति रथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था अपने उन दोषों पर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सर्वत्र क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं तथा सब जगह सुंदर व्रत पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने अपने धर्म पालन करने वाले राजा लोग हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं। किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हों, यह बात ठीक नहीं है। उसी देश में ऐसे ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। कारण दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। इस प्रकार करण और शल्य को परस्पर विराद करते देखकर राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने करण को मित्र भाव से समझाया और शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनके मना करने से करण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया। तब राधानंदन करण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी।